Book 2 3 3 Знакомиться التعارف Привет مرحبا Добрый день مرحبا как дела كيف حالك вы из Европы هل أنت من أوروبا вы из Америки هل أنت من أمريكا Вы из Азии? هل أنت من آسيا? В какой гостинице вы остановились? في أي فندق تقيم? Как долго вы уже здесь находитесь? منذ متى وأنت هنا؟ Как долго вы здесь будете? كم ستبقى هنا؟ Вам здесь нравится? هل يعجبك هنا؟ Вы здесь в отпуске? هل أنتم تمضون إجازتكم هنا؟ Приходите ко мне в гости. يجب أن تزوروني. Вот мой адрес. هذا هو عنواني. Мы увидимся завтра. هل سنرى بعضنا غدا؟ Сожалею, но у меня уже есть планы. يؤسفني، لقد أصبحت مرتبطا بشيء. Пока. إلى اللقاء. До свидания. أراكم قريبا. До скорого. إلى اللقاء قريبا.